To promocja. Horyzont jaśnieje od północy. Wakacyjna lektura w Trójce. Ilona Wiśniewska. Hien na północnych wyspach. Katarzyna Dąbrowska czyta reportaż autorki mieszkającej w Norwegii. To inicjały mojej wielkiej miłości sprzed lat. Tym razem więc Norwegia, jakiej może nie znamy. I wiatr się uspokaja. Dzień polarny już za miesiąc. Od poniedziałku, około 11.45. Autopromocja. Yesterday is just a song. Jedna chyba z najładniejszych piosenek skomponowanych przez Andy'ego Bella, wcześniej Portland Rocks, jeszcze wcześniej Last Frontier, a na początku Peace Sign. Wszystkie utwory pochodzą z płyty Interplay wydanej w roku ubiegłym. Oba ostatnie albumy grupy Ride, czyli Interplay i ten wcześniejszy This is not a safe place, dotarły do pierwszej dziesiątki listy bestsellerów albumowych w Wielkiej Brytanii. Na zakończenie prezentacji nagrań z udziałem Andy'ego Bella fragmenty płyt solowych tego artysty. Na początek Love Comes in Waves z albumu The View from Halfway Down. Love in memory. So say what you feel, but don't confuse your memories with something real. Remember days of chasing a rerun, playing shoes to block out the bad dreams, lost in a reverie of future days. La la la la, it's all been seen somewhere before me. Now time's not on our side. See the flicker as a fire starts to burn. It's not enough. Burn down the world for me. Use a mirror to remember. Look back with something like love. I wonder why and how it was we became so jaded. You should never wish your time away. Now the fish has faded. No more days of chasing, reeling, playing shoes to block out the bad dreams, lost in a reverie of future days. La la la la, it's all been seen somewhere before, babe. No time's not on our side. See the flicker as a fire starts to burn. It's not enough. Burn down the world for me. Use a mirror to remember and look back with something like love. La la la la la. It's not enough. Burn down the world for me. Oh, see the flicker as a fire starts to burn. It's never enough. Burn down the world for me. Use a mirror to remember and look back to something like love. Thank you. Za nami nagrania z płyt solowych Andy'ego Bella po kolei. Love Comes in Waves z pierwszego solowego wydawnictwa Andy'ego Bella The View from Halfway Down, później Something Like Love z płyty Flicker i wreszcie dwa nagrania z ostatniej tegorocznej płyty Andy'ego Pinball Wanderer tytuły I'm in Love, tu gościnnie Dot Allison i Panic Attack. Podobnie jak przed tygodniem, nagrania Andy'ego Bella uzupełnią piosenki w wykonaniu zespołu Mysłowic. Dziś pora na płytę z rozmyślań przy śniadaniu. Do fontanny wrzucam grosz, na rowerze ktoś rekord bije swój. Ktoś oczyścił brudny stan. Ktoś przekroczył wkład, rzekę wspomnień złych. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Gdzieś o 500 kroków stąd ręku niesie ktoś pełno różnych spraw. Może kupię sobie psa, może lepiej lwa, kobiet będzie dwóch. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzie w kinie tłum. Zapomniałem zrobić wczoraj tego, co miałem zrobić dziś. Bardzo wcześnie, kiedy wstałem, mój świeży umysł nagle znikł. Wpatrzony ciągle w mleczną zupę, połykam ostatni dym. Tak wiele znowu ci straciłem. A może by tak poddać duszę chemicznym środkom, a do mózgu podpiąć prąd. Poddać duszę chemicznym środkom, aby zrozumieli mój własny błąd. Na ulicy szukam śmieci, którymi mógłbym wyżywić mózg. Nie pomaga mi szacunek i tak długo nie mogę już. Patrzony ciągle w mleczną zupę, połykam ostatni dym. Tak wiele znowu ci straciłem. A może by tak poddać duszę chemicznym środkom, a do mózgu podpiąć prąd. Poddać duszę chemicznym środkom, aby zrozumieli mój własny błąd. Mój własny błąd. dać duszę chemicznym środkom, aby zrozumieli mój własny błąd. Moim cieniem jestem sam. ścianie flama tkwi białe światło. Chcę do niego iść. Moje ciało to rzecz, moja radość jeden dzień. Zamknę oczy, aby schować się. Moje życie to gra, z moim cieniem jestem sam. To wstyd, to złość, to dzień, to noc, to blask, to cień, to znak, że miłość jest tym, czego chcę. To wstyd, to złość, to dzień, to noc, to blask, to cień, to znak, że miłość jest tym, czego chcę. To wstyd, to złość, to dzień, to noc, to blask, to cień, to znak, że miłość jest tym, czego chcę. To wstyd, to złość, to dzień, to noc, to blask, to cień, to znak, że miłość jest. Słuchaliśmy nagrań z płyty Z rozmyślań przy śniadaniu, drugiej regularnej płyty długogrającej grupy Mysłowic. Tytuły: Zwykły dzień, największy przebój z dzisiaj prezentowanych piosenek, później Przebudzenie, Anioł i Margaret. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanej niedzieli i zostawiam Państwa jeszcze z muzyką grupy Mysłowic. Dziękuję. Grzegorz Hoffman. Do usłyszenia. Nie ma. Nie wiem, kim jestem sam, nie wiem, kim mogę być, nie wiem nic. Rany i krew swą znam, ciało i zapach mam, nie wiem skąd. Spójrz w lustro, zerwij twarz, prawdziwą twarz dziś masz. Nie wiem, kim jestem sam, nie wiem, kim mogę być, nie wiem nic. Ta wilgotna złość spływa na moją skroń, rodzę się z nią. Chłodzi mnie zimny wiatr, boję się siebie, sam w ustach mam star. Chodź ze mną, nie bój się mnie, umarłeś, to nie jest sen. Nie wiem, kim jestem sam, nie wiem, kim mogę być, nie wiem nic. Zagubieni w swoich snach, kochajmy więc samotność, piszmy ją, kochajmy więc samotność, kulmy ją, kochajmy więc samotność, śpimy z nią. Myśli dwie pozostawił w swojej głowie, strach ma przecież wielkie oczy. Ciągle czeka, schowany w kącie szafy twej, patrzę i płaczę z modlitwą na ustach, by ocalić roku jak maszyna. Myślisz sobie, co za wstyd, ty tak wielki i tak skończyłeś. Pomyśl sobie jeszcze czas, mógłbyś teraz się zatrzymać. Noc jest przecież bardzo długa. Ciągle czekam, schowany w kącie szafy twej, patrzę i płaczę. Thank you. Autopromocja. Mówił, że bycie na scenie jest dla niego formą terapii. Jedną z sesji odbył w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tomasz Makowiecki przyjechał do Trójki kilka miesięcy temu, by zagrać słodko-gorzkie piosenki z płyty Bailando, wydanej po dłuższej nieobecności. Warto było czekać. Koncert Tomasza Makowieckiego z zespołem. Przypomnimy już dziś po godzinie 19. Do usłyszenia.